hulst, waardoor de kinderen daar niet naar school konden. Dat was een uil. Ja, een oehoe, om precies te zijn. Maar goed, dat levert geen punt meer op. Nou nee, had je helaas best al wat punten. 72 in totaal, want 9 vragen had jij goed in die tweede ronde. Maal 8, heb ik geen schaakbord voor nodig. Dan kom je gewoon op 72 punten uit. Dus vooralsnog ga je aan de leiding. Dat is mooi. Goed gedaan, Wouter. Dankjewel. Afwachten bedankt wat de rest van de kandidaten deze week gaat doen. Dankjewel in ieder geval voor het meespelen. Jullie ook, hartstikke bedankt voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. Heel graag gedaan. Mooie dag nog. Sven Kokkeman zit naast mij. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Bij stap 2 van de versoepelingen. Eerst moeten die ziekenhuiscijfers verder naar beneden. En zeker weten dat dat ook doorzet, die daling. Vraag is, hoe gaat het inmiddels op de IC? En wat zijn de prognoses voor de intensive care afdelingen? Ik ga praten met Diederik Gommers, de voorman van de IC. Zo in 1 op 1. NPO Radio 1. En eerst de Dorald Megens nog hier voor het nieuws. HEMA heeft vorig jaar een van de grootste verliezen geleden uit de historie van het warenhuis. Onderaan de streep bleef een verlies over van 215 miljoen euro. Vanwege corona waren winkels lange tijd gesloten of mochten er maar weinig mensen binnen. Bij een aanslag op een school in Rusland hebben 2 schutters zeker 11 mensen doodgeschoten, onder wie 9 leerlingen en 2 leraren. De politie arresteerde een verdachte van 17. Hij zou hebben gezegd dat hij nog ergens in het gebouw een bom had achtergelaten. Een tweede verdachte, een oud-leerling van de school, werd doodgeschoten. Het schiet nog niet op met het vaccineren van zorgpersoneel in ziekenhuizen. Tot nu toe is volgens BNN Nieuwsradio de helft van de medewerkers gevaccineerd. Ziekenhuizen zeggen dat ze nog niet genoeg vaccins hebben. Bij een uitslaande brand in een rijtjeshuis in Huizen is vannacht een dode gevallen. Volgens NH Nieuws is het slachtoffer de bewoner van het huis. De brand zou zijn begonnen na een explosie. Dorald, dankjewel. Jolanda, wat heb je nog aan verkeersinformatie? Nog steeds een beetje vertraging in het zuiden op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom centrum staat een file van 7 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. De rechte reishok is dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Stap 2 van de versoepelingen komt in zicht. Als de ziekenhuiscijfers blijven dalen, dan gaat het land volgende week verder van het slot en kunnen sportscholen, musea en pretparken onder voorwaarden weer open. Maar inderdaad, als de cijfers blijven dalen. Dat is vermoedelijk de boodschap van het kabinet vanavond op de persconferentie. Het wil eerst zeker weten of het allemaal echt ook kan. Het Outbreak Management Team adviseerde vorige week nog pas verder te gaan met de versoepelingen als de cijfers een daling lieten zien van 20%. En zover is het nu nog niet, hoewel het wel de goede kant op lijkt te gaan, zei Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg gisteren. Afgelopen week daalde de instroom van nieuwe coronapatiënten in die ziekenhuizen met 10%. We zien de curve afbuigen, aldus de nationale beddenbaas. Ook op de intensive care gaat het zo langzamerhand beter. Hoe anders was dat 2-3 weken terug? Toen waren er, met de terrassen weer net open, nog alarmerende berichten over een dreigende code zwart. IC-voorman Diederik Gommers was toen nog bijna wanhopig op zoek naar een noodknop. Maar die code zwart kwam er gelukkig net niet. Meneer Gommers, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u toen veel te hard aan de bel getrokken? Nee. Wat we zagen is dat we nog 100, 150 IC-bedden hadden in Nederland. En die weken daarvoor hadden we een stijging in 1 week van 100 IC-bedden. Dus ja, we wisten gewoon dat dat het max was. En dat kwam akelig dichtbij. Kun je inmiddels constateren dat het gecalculeerde risico dat het kabinet bij de vorige persconferentie een week of 3 geleden nam, goed heeft uitgepakt? Oh, dat zou je aan hun moeten vragen. Ik bedoel, ik denk ook wel dat zij ook hebben gezweet of het echt zou gaan dalen. Want die daling was natuurlijk in de modelleurs van de RIVM. Zeiden ze van, nou, dat gaat in de laatste week van april. En zeker voor 1 mei. En dat gebeurde maar niet. En nu zien we het eigenlijk pas afgelopen weekend langzaam dalen. Ja, dus nu zijn we een beetje opgewekter. Ja, dus het was echt kantje boord. Ja. Is de paniek inmiddels bij u ook verdwenen? Nou ja, kijk, wat we zien is dat het daalt. En dus in die modellen hebben we laten zien dat als die piek er is, dat die daling dan doorzet. Op de werkvloer merk je daar weinig van. Hè. De daling is nu zo'n 50 bedden op de intensive cares in Nederland. Dat is ongeveer 0,5 tot 3/4 patiënt per IC. Ja, dat merk je op de werkvloer nog weinig tot niks van. Met andere woorden, er is sprake van een afbuiging, een afgebogen curve, om in de woorden van Ernst Kuipers te blijven. Maar in de praktijk merkt u er weinig van. Nou ja, we zijn heel erg blij dat die curve gaat afbuigen. Maar in de verpleegkundige op de werkvloer, die moet dat eerst zien. Dat duurt nog even voordat die IC's echt het aantal bedden kunnen sluiten. Meneer Gommers, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. En het kabinet gaat vanavond zeggen, ingelichte kringen die dat naar buiten hebben gebracht. We hopen volgende week verder te gaan met stap 2 van de versoepelingen, als die daling van die cijfers doorzet. Nou is de vraag of u die daling ziet doorzetten. Nou ja, we kijken iedere dag naar die cijfers. En zoals Mark Rutte al vaker, het zijn dagkoersen. En daarom kijken we graag per gemiddelde, per week. Mm. En dan hangt er een beetje af naar welke bron je kijkt. Naar de NICE data of van de LCPS, het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntspreiding. Ja. En daar zie je nu dat de afgelopen week ruim 10% is gedaald met de week ervoor. En de afgelopen dagen zien we het verder dalen. Dus ik heb goede hoop dat de komende week, als dat de trend zich voortzet van de afgelopen 2-3 dagen, dan dat we die 20% gaan halen volgende week. Juist, dus als deze curve doorzet, dus ook berekend door de modellen, dan zitten we volgende week op min 20% ziekenhuisopnames en zou dus stap 2 verder door kunnen gaan. Ja, dus het gaat over nieuwe opnames. Het enige spannende wat er nog in zit is dat we deze week gaan we zien al of niet het Koningsdag effect. He, want die ziekenhuisopnames valt nog een beetje tegen, die daling. We zien de daling nu beter op de intensive care dan in de ziekenhuizen. Gelukkig komt niet alle opnames van de ziekenhuizen naar de IC. Maar dat risico bestaat wel. Ik las ergens dat op de IC's het aantal patiënten met 26% is gedaald. Klopt dat? Ja, dat gaat harder dan in de ziekenhuisopnames. Met andere woorden, daar zit u dus al boven de 20% vermindering. Ja, maar dan moet je wel eigenlijk per week kijken. Dus je ziet nu per dag de laatste 3-4 dagen dat het goed daalt. In plaats van boven de 50 zitten we nu rond de 30. Dus dat is echt wel een flinke daling. Maar die moet zich nu komende week voortzetten. En dan moet het niet zien dat die toename in ziekenhuisopnames in de kliniek, dat die uiteindelijk een week later toch naar de intensive care komen. Dus die daling, als die zich vasthoudt, dan zijn we helemaal gelukkig. Maar kun je nou zeggen dat als de ziekenhuisopname nu op dit moment met 10% en aan het einde van de week, daar hebt u goede hoop op, en dat verwacht u eigenlijk ook als ik u goed beluister, op min 20 zitten, dat dan de daling bij de IC's nog verder gaat? En nog harder naar beneden gaat, bedoel ik? Ja, maar dan moet die ziekenhuisopnames niet stagneren. En dat is een beetje wat het afgelopen dagen deed. En dat maakt me een beetje zorgen. Dus er zit heel tijd nog een slag om de hand. Dat die geen nieuwe effect van uitbraken waar dan ook zich afspeelt. Hè. Dus zo'n Koningsdag-effect moeten we even zien of dat niet leidt tot meer ziekenhuisopnames. Want in de tussentijd wordt er natuurlijk flink gevaccineerd. Ja, en de versoepelingen. Want u zegt net Koningsdag. Een dag later gingen de terrassen weer open. Zijn dat ook nog cijfers waar u in de consequentie bang voor bent? Nou, kijk, de versoepelingen aan zich niet. Want die zijn spaarzaam, vind ik. Maar wat je wel zag, is dat het gedrag van mensen veranderde. En nou ja, goed, dat gaan we zien of dat effect heeft op de ziekenhuisopnames. Dus, even tussenresumé. U gaat uit van een daling van rond de min 20, zo rond het weekend. Mits Koningsdag en het gedrag van mensen op die Koningsdag niet opnieuw roet in het eten gooit. Ja. Dus dan is Koningsdag eigenlijk de laatste hobbel. Ja, eigenlijk wel. En wat je ook in de tussentijd ziet, dat het de temperatuur iets gaat stijgen buiten. Dat is ook meestal een gunstig effect. Dus ja, laten wij hopen dat we de goede. En dat lieten ook de modellen ook echt zien. Hè. Ik bedoel, er zat een piek aan te komen eind april, begin mei. En als die piek zich inzet, is de verwachting dat we goed gaan dalen. En wij hopen eigenlijk dat we 1 juli rond onder de 250 patiënten met COVID op de IC's hebben liggen. Zodat wij binnen de muren de IC-zorg weer kunnen leveren. En dat is eigenlijk ons uitgangspunt. Dus binnen 6 weken? Ja. Nou bent u ook lid van het Outbreak Management Team. Datzelfde OMT dat dus vorige week adviseerde... je kunt pas verder versoepelen als je op -20% ziekenhuisopname zit. Ik neem aan dat u achter dat getal staat, toch? Als lid van het Outbreak Management Team. Deze week, deze dagen, is er dus een nieuw advies overheen gekomen. Wijkt dat nog af van het oude advies eigenlijk? Ik heb het nog niet gezien op papier, maar het advies is in principe hetzelfde. Dus wat dat betreft niks nieuws onder de zon. Die -20 is de -20 gebleven. En ligt dus ook aan de basis van de kabinetsbeslissing, als die uitkomt vanavond bij die persconferentie, om tenminste nog een week even aan te kijken en dan dus verder te versoepelen. Nou, voor ons was het gewoon heel erg belangrijk dat die daling echt een substantiële daling is. En dat het niet even een plateautje is om daarna weer een stijging te zien. Omdat je dat niet goed kan handelen. En dus die daling is echt belangrijk. En daarom het getal -20%. Juist, dus het advies is bij uw weten niet veranderd. Nee. Goed, dan is de vraag, als we dus weer verder kunnen gaan versoepelen en de daling van het aantal ziekenhuisnamen doorzet, opname doorzet en dus ook het aantal opname op de intensive care. Hoe uw voorland eruit ziet. U zegt net, binnen 6 weken hopen we dan op 250 covid-patiënten te zitten en dus de reguliere zorg weer te kunnen oppakken. Wanneer zijn de achterstanden ingelopen dan? Nee, dat is echt wel nog een heel ander stuk van het verhaal. Wat belangrijk is dat wij merken is dat de verpleegkundigen er echt doorheen zitten. We zien steeds meer uitval, hebben we al vaker gezien. Maar wij vinden ook gewoon dat het ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Mensen beginnen gewoon fouten te maken. En daarom is het zo belangrijk dat wij snel afschalen. En hebben wij ook als NVIC geadviseerd aan het OMT van hou rekening mee dat we 1 juli binnen de muren van de intensive care onze zorg weer kunnen leveren. Zodat iedereen goed op vakantie kan gaan om daarna in september alles weer op te pakken. Dus wij willen echt in de maanden juli, augustus zover zijn afgeschaald dat iedereen zijn rust kan nemen om daarna met elkaar, met alle insturende specialisten, een plan te hebben hoe we dan die uitgestelde operaties en behandelingen weer in kunnen gaan halen. En dat zal nog een hele moeilijke kluif worden. Want we hebben niet alleen tekorten aan IC-verpleegkundigen, maar ook al voor de COVID veel tekorten aan anesthesiemedewerkers en OK-assistenten en gewone verpleegkundigen. Dus we zijn al blij als we dadelijk de 100% operaties kunnen gaan doen. En we hebben nog heel wat in te halen. Dus daar moet een apart plan voor komen. Ja, maar als al die zorgmedewerkers en zeker IC-verpleegkundigen met vakantie gaan, wat ik ze allemaal van harte gun na dit buitengewoon zware jaar, wat betekent dat dan voor de capaciteit op de IC's? Nou, dat we in de zomermaanden zijn we altijd iets afgeschaald. Met en dat hoeveel? Nou, dat hangt er een beetje van de intensive care af, maar dat is 10-20%. Ja, dus dat van, onze normale capaciteit. En de normale capaciteit is uit mijn hoofd 1150 bedden, toch, dacht ik? Ja, we zaten in januari 2020 op 950 bedden operationeel. Dus die we toen open hadden waar een patiënt op lag. Ja, dus dan zijn er in de zomer zo'n grosso modo zo'n 200 bedden minder beschikbaar, omdat zorgpersoneel ook even moet uitblazen. Ja, en dat zal dus nog best heel moeizaam zijn. En de vraag is of dat gaat lukken. En daarom hebben we ook gesprekken met beleidsmakers hoe we eventueel elkaar kunnen helpen. We weten ook dat de regio's verschillend op vakantie zijn. Dus misschien kunnen we dat ook oppakken. Kunnen we elkaar helpen dat als IC's vollopen omdat ze te veel zijn afgeschaald in verband met vakanties, hoe we dan elkaar kunnen helpen in die gebieden die nog niet op vakantie zijn. Ja, hoe zit dat dan met de uitgestelde zorg? Want u zegt net dat is een heel ander verhaal, maar planbare acute zorg is uitgesteld een week of 3 geleden om code zwart te voorkomen, zal ik maar zeggen. En voldoende capaciteit over te houden voor covid-patiënten, omdat de hele handel volliep bij u. Wanneer kunnen mensen die dus op een hartoperatie of een kankeroperatie zitten te wachten en die operatie uitgesteld zagen worden vanwege beperkte IC-capaciteit wel weer rekenen op een operatie dan? Nou kijk, wat je nu ziet is dat die COVID-patiënten afneemt. En dat betekent dat er weer meer IC-bedden beschikbaar komen voor die uitgestelde acute zorg. En dat zijn die open hartoperaties of kankeroperaties. Ik verwacht dat dat eigenlijk de komende nou, vanaf juni zeker. Maar ik hoop eigenlijk deze maand al dat die, die operaties weer plaats kunnen vinden. Dat hangt een beetje af van welke regio. We zien nu dat de Randstad daalt harder dan het oosten van het land. Dus je ziet verschillen. En daarna zullen wij die uitgestelde operaties... hoeven niet allemaal een intensive care bed. Dus je kunt die op het moment dat het personeel de IC weer kan verlaten... omdat we afgeschaald zijn binnen de normale muren van de intensive care... kan je natuurlijk operaties wel weer opstarten... waar je niet direct een IC-bed voor nodig hebt. Ja, maar u verwacht dus dat u over een week of twee kunt beginnen... met het inhalen van de uitgestelde acute planbare zorg. Nou, dat is niet inhalen, maar dat we die dan niet hoeven af te zeggen. Dus dat doen we iedere dag, proberen we dat. Hè. Maar ik verwacht eigenlijk dat er de komende weken... wel weer meer acute zorg klasse 3 gedaan kan worden. Dus dat we binnen die tijdslimiet van 6 weken kunnen blijven. U had het net over uitgeput verplegend personeel... dat ook fouten begint te maken. Wat voor fouten zijn dat eigenlijk? Nou, ik bedoel, wat je van een ervaren verpleegkundige eigenlijk niet verwacht... en dat zijn medicatiefouten of andere zaken. Dus mensen zijn echt moe, terwijl ze eigenlijk uitgerust op hun werk komen. En dat zien we nu meer gebeuren in deze situatie. Ja, heeft dat nog tot toestanden geleid eigenlijk? Oh, daar heb ik geen overzicht. Maar dat zou je aan de inspectie moeten vragen. Maar daar zullen zeker meldingen zijn. Waar we zeggen, onder normale omstandigheden... zouden misschien die fouten voorkomen zijn. Maar in deze situatie zul je dat minder zien. Maar dat denk ik. Ik heb geen cijfers op dit moment. Een deel van het zorgpersoneel zit ook met klachten thuis. Dus ook griepklachten, covid-klachten, zal ik maar zeggen. En dat brengt ons op het punt van de vaccinaties. U hebt zich tot 2 maal toe sterk gemaakt voor... ik heb maar over 32.000 vaccinaties voor acuut zorgpersoneel. Dus in de frontlinie van die covid-bestrijding. De bericht van BNR van vandaag is dat het aantal zorgmedewerkers... dat nog wacht op een vaccinatie... tussen de 40% en 60% ligt. Met andere woorden, een groot deel is nog niet gevaccineerd. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, maar het zijn wel verschillen. We hebben natuurlijk in januari toen een oproep... of eind december een oproep gedaan voor de... verpleegkundigen voor de intensive care en voor de eerste hulp. Hè, dus die in de acute as, zoals wij dat dan zeggen, werkzaam zijn. Lange tijd heeft het dan geduurd voordat we ander personeel... andere verpleegkundigen konden vaccineren. Dat is in april nu gestart. Dus ook verpleegkundigen en OK-personeel wordt nu gevaccineerd. Alleen, we hebben nog zijn een groot aantal mensen werkzaam in de zorg. En dus, ik weet niet precies het percentage... is nog niet iedereen gevaccineerd. Maar dat gebeurt nu de afgelopen weken een soort inhaalslag. Ja. Bent u inmiddels helemaal tevreden over dat vaccinatieprogramma? Want daar werd u eerder in eerdere uitzendingen, als u hier te gast was, wel eens chagrijnig van. Nou, kijk, wat belangrijk is voor de druk voor de ziekenhuizen af te nemen... is dat alle 60-plussers gevaccineerd zijn. He, 75% van de ziekenhuisopnames is 60-plus. Ik krijg nu nog te veel mails, en ik kan niet in percentages praten... dat mensen boven de 60 klagen dat het nog niet optimaal loopt. En ook wel heb ik klachten van vrouwen tussen de 60 en de 65... die zeggen, ja, wij moeten het AstraZeneca-vaccin nemen. En dat wil ik niet. Dus ik wil me best laten vaccineren, maar ik wil ook een keuze. Nou ja, ik hoop dat dit soort problemen snel worden opgelost. Want iedereen boven de 60 moet zo snel mogelijk die eerste prik krijgen. Want 2 weken na die eerste prik laat onderzoek zien... dat je dan een hele kleine kans hebt... dat je dan nog in een ziekenhuis wordt opgenomen... in verband met ademtekort. Nou werd gisteren bekend dat chef vaccinatie bij het RIVM vertrekt. Jaap van Delden. Wat is uw reactie daarop eigenlijk? Ja... Weet ik niet, want ik ken de hele goede man niet. En ik weet niet waarom hij vertrekt. Goed, hij is in ieder geval binnen een paar weken weg... en dan zit er iemand anders op zijn stoel. Dan kijken we naar de zomer. Want u zegt net, we hopen dan dat we dat zorgpersoneel... en u zelf neem ik aan ook, in de zomer even een beetje lucht kunnen geven... even vakantie kunnen laten opnemen... om dan in september weer klaar te staan. Het verschil tussen nu en vorig jaar is dat we hopen dat in de loop van de zomer het gros van de Nederlanders, iedereen die dat wil, kan zijn gevaccineerd. Hoe kijkt u dan vervolgens naar het najaar, als het weer kouder begint te worden? En misschien toch ook het aantal klachten weer toeneemt? Ja, kijk, als ik de virologen hoor, en mijn collega Koopmans, die zegt, ja, je moet er toch gedegen rekening mee houden, en zeker de eerste winters, dat het COVID-virus als verkoudheidsvirus terugkomt. En dus dat jullie ook een aantal patiënten zullen zien op de intensive care. Heel belangrijk zal worden van hoe hoog is het percentage van de volwassenen wat wel of niet gevaccineerd is. Maar wij gaan in onze plannen straks in de zomer werken aan hoe groot moet dan die intensive care capaciteit zijn voor komende winter. Ja. En hoe groot moet die zijn? Ja, ik verwacht eigenlijk dat die toch eigenlijk in de buurt van de 1200, 1300 IC-bedden moeten zijn. Dus toch eigenlijk wel een substantieel deel groter dan we gewend waren in die 950. Nou, en dat zal nog een ongelofelijke uitdaging worden, want daar hebben we extra personeel voor nodig. En dat betekent dat we de komende weken daar ons op moeten voorbereiden met alle betrokken partijen. Is dat personeel er tegen die tijd dan? Nou, ik vind dat wel daar maak ik me het meeste zorgen om. Ik denk als mensen stilvallen en er nog eens goed over nadenken wat er allemaal gebeurd is, ben ik een beetje bang dat wij ook nog een uitloop krijgen van IC-verpleegkundigen. Dus wij zullen ongelooflijk ons best moeten doen om het huidig personeel vast te houden. Er worden op dit moment veel mensen opgeleid. Maar er is ook gewoon een uitstroom in verband met de pensioengerechtigde leeftijd. Dus ik verwacht eigenlijk dat wij niet heel erg veel personeel erbij kunnen krijgen. En ik ben een beetje bang dat de uitstroom groter zal zijn dan we normaal zien. Dus u vreest eigenlijk voor het najaar dan een tekort aan IC-verpleegkundigen? Ja. Van hoeveel? Ja, dat weet ik niet. Maar u stelt de vraag van, vreest u dat? Ja, ik vrees dat. Ik zie gewoon hoeveel het gedaan heeft, deze hele COVID, met IC-verpleegkundigen. En sommige mensen zullen nog zich achter de oor krabben van, is dit nou wat ik wilde? Dus wij zullen als werkgevers ongelooflijk ons best moeten doen om dat personeel te behouden en te zorgen dat wij ze een mooie werkplek kunnen bieden. En hoe doe je dat dan? Nou, daar maken we nu plannen voor. We moeten eerst zorgen dat we goed kunnen afsluiten. Dus daarom ben ik er ook zo fel op dat wij echt onder die 250 COVID-patiënten per 1 juli moeten. Want we moeten echt goed op vakantie. Mensen moeten echt even stilvallen. En dan zullen wij in het gesprek moeten gaan met onze verpleegkundigen wat zij nodig hebben om dit werk voor te kunnen zetten. En daar zullen wij als intensivisten, maar ook als werkgevers actie op moeten ondernemen. Maar als ik u zo hoor, dan zegt u, we leiden nieuwe mensen op. Maar ik verwacht een grotere uitstroom. Al is het maar omdat mensen met pensioen gaan. Maar ook omdat mensen denken, nou, ik heb me het Lazarus gewerkt en ik ga nu toch even iets anders doen in het leven. En dat daar dus een tekort ontstaat. Met andere woorden, dan kunt u er dus tegen dat tekort eigenlijk niet meer opleiden. Heb ik dat goed begrepen? Nee. Dus wij zullen extra de gesprekken moeten aangaan met die verpleegkundigen wat zij nodig hebben om te blijven werken op de intensive care in Nederland. Ja, is dat dan een kwestie van salaris? Ja, eigenlijk, daar hebben we het vaak over. Is belangrijk, maar is niet de hoofdzaak. Het gaat vooral over invulling van het vak en toekomst. Dus die professionalisering van het verpleegkundig vak, maar daar ga ik niet over. Maar dat moeten we echt in een versneld tempo oppakken. Ja, maar goed, er wordt natuurlijk ook in de politiek vaak gesproken over het aanleggen van een strategische reserve in de zorg, zoals dat dan heet. Nou, dat zijn eigenlijk dus die 1300 IC-bedden waar u het over heeft. Of kan je dat niet als strategische reserve zien? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we echt met de overheid in gesprek moeten zijn hoe we in een versneld tempo hieraan kunnen werken. We hebben die reserve hebben we denk ik echt nodig. We hebben die extra mensen nodig. En we zullen samen die handschoen moeten oppakken van hoe we dat gaan oplossen. Maar u zegt, als ik u goed begrijp, dat die strategische reserve er dus in het najaar nog niet kan zijn. Nee, we weten natuurlijk niet precies wat er gaat gebeuren. We kunnen wel schattingen maken wie we opleiden en hoeveel dat is. Maar die uitstroom, ja, dat gaan we zien. Als ik kijk naar de intensive care van het Erasmus MC... ja, hebben we stevig gesprekken met verpleegkundigen. Geven zij aan dat ze echt sommige dingen anders willen... en anders georganiseerd willen hebben. En dan geven ook verpleegkundigen aan dat ze op zoek gaan naar een andere baan. Dus ja, dat wil ik echt omkeren. Dus ik wil echt dat er een charme-offensief komt... om die IC-verpleegkundigen vast te kunnen houden voor de toekomst. Ja. Maar dan is het, dan is de conclusie snel getrokken... dat als deze COVID-ellende achter de rug is... althans het ergste achter de rug is in de zomer... dat de situatie op de IC's nou niet bepaald rooskleurig wordt... Voor de toekomst? Nee, daar maak ik me echt zorgen om. En wat u ook zegt, hè, we hebben nog operaties in te halen en behandelingen in te halen. Dat betekent eigenlijk dat je niet alleen voor de wintermaanden, voor de COVID-extra patiënten die je dan wel of niet krijgt, hè, door mutanten en mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Maar je hebt ook nog een inhaalslag van die uitgestelde operaties. Dus we hebben echt alle hands aan dek nodig. En wanneer zijn al die wachtlijsten weg van die uitgestelde operaties, denkt u? Ja, daar heb ik niet precies de details over. Maar als je ziet dat we in het Erasmus... hoorde ik gisteren 11.000 operatieuren die we in moeten halen. Dat is 20% van onze jaarproductie. We zijn al blij als we in september 100% OK-productie kunnen draaien. Want we hebben altijd tekorten gehad aan personeel. Ja, dan ben je nog niet eens aan het inhalen. Dus ik denk dat je daar toch een aantal jaar mee bezig bent. U zegt het zorgpersoneel is oververmoeid. Hoe is het inmiddels met u nu die cijfers beginnen te dalen? Ja, ik krijg daar wel wat beter meer energie van. Dus het doet mij helemaal goed dat we die daling inzetten. Hè. Ik heb al vaak naar die grafieken zitten kijken van de modelleurs. Die zeiden, Diederik, maak je niet druk, het komt er echt aan. Maar nu dat het de echte daling voorzichtig is ingezet... geeft mij dat wel echt meer rust. Hebt u ook een beetje vrij deze zomer nog? Gaat u met vakantie, met andere woorden? Ja, absoluut. Ik ga proberen de eerste 2 weken van juli... weer te gaan varen in Zeeland. En ik probeer in september nog 2 weken naar Frankrijk te gaan, als dat mag. Goed. Nou ja, de boot staat strak in de lak, heb ik wel eens, gezien. Goed, absoluut. Resumerend. U kijkt vanavond naar de persconferentie, net als wij allemaal, met de boodschap. Eigenlijk is er geen nieuws, behalve volgende week wel. Ja, maar wat ik wel echt blij mee ben... is dat het kabinet iets voorzichtiger is geweest dan de vorige keer. Hè. Toen hadden ze die advies van als de daling is ingezet, weggelaten. Ik hoop dat ze dat nu niet weer doen. Nee, met andere woorden, als ze vanavond gaan zeggen... Mark Rutte en Hugo de Jonge wat is aangekondigd... namelijk we zijn het van plan volgende week... om te beginnen aan stap 2, maar wel pas als we zeker weten... dat die cijfers zijn gedaald, dan staat u daarachter. Die cijfers verwacht u inderdaad in de buurt van de -20%. Komend weekend, mits Koningsdag, geen roet in het eten gooit. En voor het najaar blijft het toch een klein beetje dweilen met de kraan open... wat betreft de nationale strategische reserve. Ja, absoluut. Dus we hebben nog wat te doen. Sterkte. Diederik Gommers, hartelijk dank voor uw tijd vanuit Rotterdam. En tot snel weer. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care hier de Nieuwsbv. Ik denk met Natasja Gibbs. Tot morgen. KRO NCRV. NTO Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Van Alicante. Alicante. Elke week brengt Alicante een nieuw verhaal. Zijn wij wat dat betreft een slappe hap generatie? Ja. Een verhaal waar je het met je vrienden over wil hebben. Ik durf met hand op mijn hart te zeggen dat we niet zulke mensen zijn. Ja. Maar toch gebeurt het. Dat nog niet in het nieuws is, maar er wel hoort. Zo grensoverschrijdend vanuit mijn perspectief. En als ik dan een boomer ben, dan ben ik er trots op om een boomer te zijn. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Alicante. Komt er ook blubben zo meteen naar beneden vallen? Boven. Ja. Is iets verkeerds gezegd? Ering. Van Tilburg past de binnenblijvers en de buitenbeentjes. De roodharigen en de 100-jarigen. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open.